สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่439เรื่องคริสเตียนฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับมีหลายคนถามบอกว่าเราบังเกิดใหม่แล้วเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังได้อย่างไรพี่น้องครับมีหลักฐานในพระวจนะพระเจ้านะครับในพระธรรม1โครินธ์พระธรรม1โครินธ์นั้นเป็นพระธรรมที่ทางอัครทูตเปาโลได้เขียนไปหาคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ที่เขาได้กลับใจใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเขาได้รับพระวิญญาณมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตนะครับแต่ให้มาดูกันนะครับสิ่งน่าสนใจที่ท่านอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงคริสเตียนชาวโครินธ์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3 ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า1โครินธ์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่4พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมมิใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับแต่ถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอพอลโลท่านทั้งหลายมิได้เป็นมนุษย์สามัญหรือพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ลึกซึ้งมากและเป็นเชิงตำหนิครับเชิงการแก้ไขให้ถูกต้องที่พวกเขาจะต้องทำอัครทูตเปาโลได้เขียนอย่างนี้ครับว่าพี่น้องทั้งหลายมีความหมายว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนหมดครับพวกเขาเป็นผู้เชื่อพวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์เปาโลเขียนอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แสดงว่าชีวิตของพวกเขานั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนแม้ว่าเขาจะบังเกิดใหม่แม้ว่าเขาจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่เขาไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณแสดงออกมาท่านกล่าวต่อนี้ครับว่าแต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยครับเป็นที่มาของคำว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังกับคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณหรือคริสเตียนฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลเห็นความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องแก้ไขชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องพัฒนาชีวิตจนกระทั่งท่านต้องพูดออกมาตรงๆครับว่าอย่าทําตัวเหมือนกับคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นก็คือทารกในพระคริสต์อาจารย์เปาโลพูดต่อครับว่าข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ํานมมิใช่ด้วยอาหารแข็งอันนั้นคือเลี้ยงในอดีตครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับนี่หมายถึงรับอาหารแข็งได้ต้องกินน้ํานมไปก่อนและท่านพูดต่อว่าแต่ถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถรับหมายความว่าไงครับก็คือว่าเป็นเท่าทารกครับก็คือเป็นผู้ที่มีอายุนะฮะมากนี่หมายความว่าอายุหลังจากที่รับเชื่อพระเจ้ามาแล้วเนี่ยมานานนะครับรับเชื่อมานานแต่ไม่สามารถรับอาหารแข็งได้ต้องรับน้ำนมเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยยังเป็นคริสเตียนยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังในข้อที่3ครับถามว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเป็นยังไงครับก็คืออิจฉากันขัดเคืองใจกันเนี่ยครับอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแข่งแย่งชิงดีกันแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะในข้อที่4บอกว่าเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอพอลโลและท่านอาจารย์เปาโลนั้นท่านได้ถามว่าท่านหลายไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์สามัญหรือนั่นหมายความว่าเป็นพวกฝ่ายเนื้อหนังครับเป็นชาวโลกพี่น้องครับ การที่เราแตกแยกกันนะครับในคริสตจักรหรือการที่เรานั้นเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ไว้วางใจกันไม่มีสามัคคีธรรมอย่างแท้จริงเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนภายนอกในขณะที่เรานั้นจะต้องเติบโตนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าครับแต่เมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากทารกนะครับให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังให้มาเป็นชีวิตคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณแล้วถามว่าทำยังไงครับผมอยากจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือชีวิตคริสเตียนที่จะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอๆอาจารย์มาโลท่านได้กล่าวตำหนิคริสตจักรโครินธ์แม้ว่าพวกเขานั้นจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแม้ว่าเขามีของประทานเยอะแยะมากมายครับใน1โครินธ์บทที่1ข้อที่7อาจารย์มาโลท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าท่านทั้งหลายมิได้ขาดของประทานเลยเห็นไหมครับของประทานตรงนี้จะเป็นของประทานนะครับฝ่ายวิญญาณก็คือเป็นอะไรที่สามารถทำการเหนือธรรมชาติได้มีอะไรที่สามารถทำเหนือธรรมชาติได้ก็มีหรือของประทานปกตินะครับจะเป็นความสามารถเป็นทักษะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นเงินทองเป็นความรู้ต่างๆเป็นประสบการณ์ที่พวกก็มีฝ่ายโลกนี้นะครับพระเจ้าก็ใช้เป็นของประทานได้ของประทานทั้งสองประเภทก็คือของประทานที่อยู่ฝ่ายกายภาพและของประทานที่อยู่ฝ่ายวิญญาณพวกเขามีเต็มครับมีเยอะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเรื่องนี้สำคัญนะครับของประทานนะครับไม่ว่าของประทานฝ่ายกายภาพหรือของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้สอดคล้องเกี่ยวเนื่องแปรผันตามกับนะครับแปรผันตามกันกับการมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าไปคิดว่ามีของประทานเยอะแล้วจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดครับคนละเรื่องกันและด้วยเหตุนี้เองในพระธรรมยอห์นพระเยซูก็พูดชัดครับใครก็ตามที่มาหาพระเยซูและดื่มพระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราแม่น้ำที่มีน้ำทำลงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นนี่อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่38 39ครับเพื่อนครับตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าแม่น้ำทำมงชีวิตหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือน้ำทำมงชีวิตหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะในข้อ39พระเยซูตรัส นั้นหมายถึงพระวิญญาณครับยอห์นบันทึกอย่างนี้สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเห็นครับตรงนี้ผู้ชัดเจนครับหากว่าเราเองนั้นปรารถนาที่จะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องกลับมาที่พระเยซูครับเพราะพระเยซูนั้นทรงพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออยู่ในเราก็จะสามารถเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และอะไรครับที่ทำให้เราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คำตอบก็คือการกลับใจใหม่การสารภาพบาปกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก็คือความพร้อมที่จะสารภาพบาปความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบความพร้อมที่จะตรวจสอบตัวเองความพร้อมที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดำเนินการตรวจสอบโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนในโลกนี้นะครับจะมีการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบโดยพี่น้องของเราและการตรวจสอบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเพียงสองสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากปัญหาของเราก็คือว่าหลายครั้งนั้นเราถ่อมใจไม่พอถ่อมใจไม่พอที่รับการตรวจสอบจากพี่น้องในพระคริสต์ถ่อมใจไม่พอที่รับการตรวจสอบจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อใครก็ตามที่เอาตัวเองเป็นใหญ่อีโก้หรือเอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่งไม่มีความถ่อมใจ ชีวิตของคนนั้นก็จะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังและเขาจะไม่สามารถเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะท่าทีที่ไม่กลับใจใหม่ของเขานั่นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะถ่อมใจลงจะตรวจสอบชีวิตของเราโดยคำพูดโดยการหนุนใจโดยการเตือนสติของพี่น้องที่รักเราในขณะเดียวกันเราต้องใช้พระชนะของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพระชนะของพระเจ้านั้นจะเป็นมาตรฐานการตรวจสอบอย่างดีครับแต่ต้องถามก่อนครับว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เรายินดีที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณที่ตรัสผ่านพระชนะของพระองค์หรือไม่เรายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตของเราให้กลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือไม่ด้วยความรักและความเมตตาของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยอมถ่อมใจยอมสารภาพยอมกลับใจใหม่ยอมเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่และที่ใครก็ตามที่ยอมเช่นนั้นการเปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราสารภาพเมื่อเราทูลขอการเปลี่ยนล้นการเปลี่ยนล้นจะมาถึงชีวิตของพวกเราทันทีAmen.